що лежали під бараком. Одна дівчинка зненароку злякалася і закричала, а батькові здалося, що то Ліна кричить, що собаки дітей загризають, бо, кажуть, і такі випадки бували. І він, вискочивши на ганок з пістолетом у руці, з опалу всіх собак на місці перестріляв. Чомусь такі випадки стали частіше зринати їй в думці після того, як Ліна опинилась тут, на каналі. Вона, мов би, тільки тепер стала помічати батькову самозабутню любов до неї. Так само, як тільки тут, серед пропалених сонцем степів, Ліна, здається, вперше по-справжньому відчувала, що і в тій її крайній півночі була не тільки холоднеча та пурга, від якої душа леденіє, не тільки мохи та потворно покручені низкорослі берези, а що була там і краса білих літніх ночей. Коли хлопці-вояки, позмінявшись з постів, серед ночі натягували сітку і грали у волейбол. Безсонне дівчисько, вона робила для них паперові троянди, дарувала команді переможців букетики своїх білих паперових квітів, і був там серед вояків смаглявий один, чимось трохи на Єгипту схожий. І вона була трішки по-дитячому закохана в нього. Під час відвідин її на каналі батько був тихий та смирний. На її розпити про гладіолуси признався, що тепер він їх сам доглядає. Відкликавши майстра, розпитував його про Ліну, як дочка працює, як живе та з ким дружить. Перед виконробом та кухарками замовив за неї словечко. Ліні аж незручно було за цю його непотрібну протекцію. Побесідував батько і з Левком Івановичем Брагою. Відчувши, що бригадир користується тут загальною повагою колективу. Що йому говорив батько, Ліна не чула. Чула вона уже тільки відповідь Браги, тверду, заспокійливу. «За дочку, товаришу майор, не турбуйтесь. І сама здорова, і в здоровий колектив попала. Покривдити не дамо». Дружині Левка Івановича, яка кухарює на котлопункті, батько Лінин сподобався своєю розсудливістю та серйозним поглядом на життя. Коли він поїхав, вона Ліні навіть нотацію по-дружньому прочитала. «Ти, дівчино, на батька не дуже хвиськай. Кажуть, ти ледве не відсуралась його. Був уже один час, коли діти батьків зрікались. Який він там у тебе не є, але він тобі такий батько, рідня найрідніша». Ліна тоді аж хвилини сорому пережила перед тіткою Бражухою. Бо невже ж це вона, яку він виплакав, вигодував, випорхнула тепер з дому і за все відплатила йому тільки затятою впертістю та зневагою? Отак, закостричитись, затятись, відвернутись. Для цього багато розуму не треба. В чомусь він відстав, це вірно. Чогось не розуміє. В чомусь ти з ним не згодна. То як, дочка, допоможи йому? Борись за свого батька, за те, щоб він піднявся, якщо його погнуло та покрутило. Вірно, багато є в ньому неприйнятного для тебе. Та хіба тільки в ньому, а в тобі самій, а в Єгипті? Дарма, що тільки життя починає. Скільки в ньому вже є такого, чого твоя душа ніколи не прийме? Так борись, викорінюй із своєї, із їхніх душ вириває бур'ян, щоб стали вони справжніми людьми. Тільки чи це з мого боку не донкіхотство? Подумала Ліна і посміхнулась сама до себе. Неподалік працює Брага. Іде попереду своєї бригади.